akcji. Organizatorem jest Grupa Żywiec, producent piwa Żywiec, Warka, Tatra, Brackie i EB. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 18 października, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nowe przepisy wprowadzające korytarze życia i jazdy na suwak przyjęte przez Senat. Policja ostrzega przed oszustami proszącymi w mediach społecznościowych o szybką pożyczkę. Francuzi chcą ścigać przywódcę Państwa Islamskiego. Senat przyjął nowelizację kodeksu drogowego, która wprowadza obowiązek tworzenia korytarzy życia i jazdy na suwak. To rządowy projekt, jego założenia i cele wyjaśnią dziś minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Przede wszystkim bezpieczeństwo i upłynnienie ruchu motywowało nas, żeby przygotować nową ustawę, tłumaczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Ona daje szansę na to, że ratunek wszystkim tym, którzy ulegli wypadkowi drogowemu, zostanie przyniesiony jak najszybciej. Taki ma być właśnie efekt wprowadzenia obowiązku korytarzy życia. Poruszający się lewym skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami na prawo, po to by stworzyć przestrzeń na przykład dla karetki. Z kolei jazda na suwak ma zmniejszyć zatory drogowe. Jeżeli zwężają się pasy skrajne, to pasem środkowym najpierw porusza się samochód z prawej strony, później ten ze skrajnego pasa lewego i jako trzeci z pasa środkowego. Wyjaśniał wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Nowelizacja prawa o ruchu drogowym trafi teraz do prezydenta. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Policja ostrzega użytkowników bankowości elektronicznej przed oszustami. W ostatnich dniach policjanci odnotowali doniesienia dotyczące wyłudzenia pieniędzy. Oczywiście wykorzystywali coraz bardziej popularną metodę na blika. Polega ona na tym, że przestępcy włamują się na konta społecznościowe i podszywając się pod ich właścicieli proszą o szybką pożyczkę. Ataki oszustów internetowych zanotowano w tym tygodniu w Elblągu. Były to trzy podobne zdarzenia. W jednym przypadku kobieta zgłosiła, że na konto popularnego portalu społecznościowego włamał się nieznany sprawca. Następnie za pośrednictwem komunikatora internetowego wysłał do jej znajomych prośbę o dokonanie wpłaty kilkuset złotych pod pretekstem zakupu kosmetyków. Znajomi odpowiedzieli na apel straty 700 złotych. Inny mężczyzna, chcąc pomóc znajomemu, stracił w ten sposób 1000 złotych. Policja radzi, by w przypadkach prośby o pieniądze przez internet zadzwonić do takiej osoby. Jeśli apele będą wysyłane z naszego konta, to najlepiej zmienić hasła i powiadomić o tym znajomych. Warto pamiętać o regularnej zmianie kodów dostępu do kont internetowych. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Francja wystosowała międzynarodowy list gończy za przywódcą Państwa Islamskiego. Także jego rzecznik prasowy, o którym sądzono, że zginął w walkach, jest ścigany przez międzynarodowe prawo. Samozwańczego kalifa tzw. Państwa Islamskiego Abu Bakra al-Baghdadiego i jego rzecznika prasowego Abu Mohameda al-Adnaniego Francja oskarża o dowodzenie organizacją terrorystyczną. Sąd w Paryżu tym samym przychylił się do pozwu 5 adwokatów strony cywilnej, która wystąpiła przeciwko dżihadystom. W ten sposób, mimo iż szanse na to, by obydwaj poszukiwani islamiści stanęli przed sądem we Francji są znikome, otwarto drugie dochodzenie w sprawie ich wpływu na przestępczą działalność Państwa Islamskiego. Pierwsze dochodzenie dotyczy zamachów we Francji po 2015 roku. Abu Bakr al-Baghdadi nie daje znaku życia od 16 września, kiedy to zaapelował do islamistów, by pośpieszyli na ratunek dżihadystom przebywającym w więzieniach w Syrii i w Iraku. Francja obawia się, że inwazja turecka przeciw Kurdom w Syrii, w wyniku której wielu dżihadystów uciekło z obozów, spowoduje, iż terroryści przez Turcję wrócą do Francji, by tutaj organizować dalsze ataki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Piosenki Agnieszki Osieckiej w nowych aranżacjach wybrzmiały podczas koncertu specjalnego 22. edycji festiwalu i ogólnopolskiego konkursu wokalnego Pamiętajmy o Osieckiej. Na scenie w sali pod Liberatorem Muzeum Powstania Warszawskiego można było usłyszeć m.in. Małgośkę w wersji rap. Piotr Kluszczyński, dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu, w którym 25 października odbędzie się gala finałowa festiwalu, podkreślał otwartość organizatorów na propozycje młodych wykonawców. Te aranżacje są coraz odważniejsze. One nie odbiegają znacząco od linii melodycznych, natomiast zdecydowanie ulegają wpływom współczesności w dziedzinie muzyki. Tegoroczni finaliści, oprócz tego, że oczywiście niosą w tych piosenkach swoje własne emocje i swoje własne przesłania, bardzo osobiste, to równocześnie nie kopiują starych wzorów, tylko szukają w tych piosenkach czegoś nowego. Dlatego ten konkurs ma sens. Jutro finaliści wystąpią na trójkowej scenie imienia Agnieszki Osieckiej. Z Sport, Jan Kałucki. Na początek bardzo dobra wiadomość z Apeldoorn. Mateusz Rudyk zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy w kolarstwie torowym. Polak sięgnął po ten krążyk w sprincie. W decydującym pojedynku pokonał Rosjanina Denisa Dmitriewa 2-1. Pierwsze miejsce zajął Holender Jeffrey Hogand, a drugi był jego rodak Harry Lavreysan. Mateuszowi Rudykowi gratulujemy, podobnie zresztą jak piłkarzom Pogoni Szczecin. Portowcy wygrali w meczu 12 kolejki PKO Ekstraklasy z Zagłębiem Lubin 1-0 i mogą się spokojnie rozsiąść w fotelu lidera. Zwycięskiego gola strzelił Adam Buksa. Po tym golu troszkę, nie ukrywam, cofnęliśmy się i wydaje mi się, że troszkę za bardzo, bo czuliśmy się bardzo dobrze w pierwszej połowie i mogliśmy podwyższyć ten wynik. To się nie udało, natomiast druga połowa to konsekwentna defensywa, szukaliśmy swoich szans w kontratakach. No i cieszymy się, że udało się tu wygrać, bo w Lubinie zawsze gra się bardzo ciężko, a zwycięstwo, które teraz skutkuje tym, że utrzymują się na pozycji lidera, smakuje naprawdę bardzo dobrze. A w innym dzisiejszym meczu Wisła Kraków przegrała u siebie z Piastem Gliwice 1-2. Bohaterem spotkania został Piotr Parzyszek, który strzelił 2 gole. I na koniec tej piłkarskiej części El Clasico. Już niemal na pewno wiadomo, kiedy odbędzie się to najważniejsze starcie w hiszpańskim futbolu. FC Barcelona podejmie Real Madryt 18 grudnia. Na potwierdzenie tej informacji kibice będą musieli poczekać do poniedziałku. Przypomnijmy, że Barsa miała zmierzyć się z Realem w przyszłą sobotę, ale z powodu zamieszek i proseparatystycznych nastrojów władze ligi zdecydowały się zmienić datę meczu. W drugiej kolejce Ekstraklasy siatkarek Radomka Radom przegrała z ŁKS-em Łódź 1-3, a Chemik Police wygrał z Legionowią Legionowo 3-2. I na koniec żeglarstwo, bo jutro przed południem rozpoczną się w Walecie na Malcie prestiżowe regaty Rolex Middle Sea Race. Na starcie ponad 100 potężnych i super szybkich jachtów. Polskę reprezentuje Green Dragon z załogą Yacht Club Sopot. Jednym z 13 członków zespołu jest mistrz Europy w olimpijskiej windsurfingowej klasie RSX Paweł Tarnowski. Ruszamy w rejs dookoła Sycylii. W zależności od pogody potrwają one kilka dób. Nigdy wcześniej nie miałem okazji wziąć udziału w takim wydarzeniu. No i spełnia się jedno z moich najskrytszych żeglarskich marzeń. Nie wiem, czy uda nam się wygrać, ponieważ startują tu inne bardzo profesjonalne teamy, ale sam udział w takich regatach będzie niesamowitym wydarzeniem. Kolejne wiadomości tuż po 7 rano. Zapraszam w imieniu Michała Olszańskiego. Tam między innymi zapowiedź naszego piłkarskiego klasyku. Jutro Legia Warszawa kontra Lech Poznań. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pogodnie, ale miejscami na północy i zachodzie słabe opady deszczu, nad ranem na wschodzie mglisto. W nocy od 6 stopni w Małopolsce do 10 w centrum, a jutro w Koszalinie 14, w Warszawie, Rzeszowie i Wrocławiu 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W sobotę w Liście Osobistej wyjątkowy wywiad z artystą, którego najnowsza solowa płyta ukazuje się dzisiaj. Jego kariera rozpoczęła się w latach 80. Zespół, któremu przewodził od tamtego czasu przez kolejnych 35 lat, zawiesił działalność. Muniek Staszczyk o płycie Syn Miasta, o historii T-Love, o problemach zdrowotnych, o świecie i ludziach. Poczułem, że jestem kochany i lubiany. Ja to wiedziałem, bo ja też do ludzi zawsze podchodziłem w sposób otwarty. Nigdy nie gwiazdożyłem, ani nie pajacowałem. To ludzie to doceniają, więc to ci oddają to samo. Zapraszam między 19 a 22. Piotr Metz. Autopromocja. No a teraz 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Witam w znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz. Dobry wieczór, kłaniamy się, zapraszamy do północy. Close to Your Love i Buzz Astral XIGO dzisiaj na początek ofensywy. 13 minut po godzinie 23 zapraszam na ofensywny Facebook i na mój profil, bo tam podpisują się listy obecności z całego świata. Igłuszyca, Lądek-Zdrój, skąd jeszcze? Z Zatomia pozdrawiam, napisała Jola. To będzie dobry wieczór, tylko Marcin nie napisał, gdzie ten dobry wieczór będzie. Gorzów od Anny, Londyn od Agaty, Słupsk od Tatiany i Nowy Dwór Mazowiecki od Sebastiana. Zapraszamy tam bardzo, bardzo serdecznie. Goście już są, oni w studiu za 4 minuty. Pękanych stóp i obolałych nóg nie czuję. pękających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Wodę, podaj mi, kiedy skoczę w ogień i na pustyni w mojej głowie, kiedy bez siły padnę na. Sami na bój mnie, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz. Przez mrok tysiące dróg przerobiliśmy bez snu. Mieliśmy już granice naszych głów, umiemy kłócić je bez słów. Co widzisz teraz, nie wiem, proszę odpowiedz. Co widzisz, powiedz mi, gdy przed tobą znów wysycham na wiór, jak pies wyje przyjść. Przeglądam jeszcze to najnowsze, jak do tej pory, 1968 notowanie listy przebyłych programu trzeciego. Tak, tak proszę głosować i tak proszę robić. Z 15 na 11 deszcz Sosnowski. Mamy nadzieję w większej liczbie osób chyba, że on będzie w pierwszej trójce z tym utworem. Zapowiadani goście. Agnieszka Burcan, Paweł Radziszewski, Duet Plastik. Witam was bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. My też jesteśmy już w zestawie do głosowania. Tak już można głosować? Tak. Sprawdziliśmy. Na ten nowy utwór, tak? Tak. Który miał premierę wczoraj. A jak na koncertach publiczność się robiła do tego utworu? Bardzo fajna, żywiołowa reakcja. Mhm. Pokazuję teraz, tak robiła, tak? Mhm. Ja bym jeszcze zrobił tak. Tak. A nie tak? Też tak. Ale dlatego też wiedzieliśmy, że to będzie singiel. Po prostu na koncertach było od razu widać, że to jest kolejny singiel. Ofensywnie was odliczamy, jeżeli chodzi o tę nową płytę. No bo odliczyliśmy ten pierwszy chyba sygnał, czyli You Gonna Love It. Tak. Kiedy to było dokładnie? W maju? W maju. Tak. To było w maju, prawda? Tak. Jakieś takie, pamiętam, mamy niezbyt poważne zdjęcia, które się ukazały gdzieś tam w sieci. Z nami to nie bardzo idzie jakieś poważne zdjęcia. Nie, nie jesteśmy zbyt poważni. Nie traktujemy życia zbyt serio, ale można naprawdę? Na nas polegać. Ale muzykę już trochę tak. Tak. No to teraz, żeby nie było... Paweł, czy byłbyś uprzejmy założyć słuchawki? Mogę, tak. Tak, bardzo, bardzo proszę. Paweł zakłada słuchawki. Słyszysz coś? Nie. W tym widzę poprawę jakości stalu technicznego. No dobrze, słuchajcie, to jest dla was, ale tak już trochę bardziej poważnie. To jest dla was utwór. Taki na rozpoczęcie. Dobrze? Może być coś takiego na rozpoczęcie? No tak. Bardzo proszę. Wasza wizyta za każdym razem w ofensywie jest dobrym powodem do tego, przyczynkiem do tego, żeby przypomnieć twórczość albo Tears for Fears, albo Rolanda Orzabala. To jest jego solowy utwór, płyta Tomcat Screaming Outside, 2001 rok, Low Life. Że co? Duet Plastik, przypomnę, jest w studiu. To jest, ja, to nie było, znaczy my nie wiedzieliśmy, że pan redaktor puści tę piosenkę z tej płyty. Taka niespodzianka radiowa. Ale mogliśmy się spodziewać, bo to już się staje tradycją. Tradycją. Z tym jest taka historia związana, mogę powiedzieć? Tak, możesz, oczywiście. Że ja tę płytę solową niejakiego Rolanda Orzabala dostałem od redaktora w 2001 roku. Tak ci sprezentowałem. Masz ją do tej pory? Mam. Dobrze, trzymaj, bo to... Może to, po prostu nie oddał. Dzisiaj... To... A ja szukam i szukam. Ale to jest ważna płyta, tak mi się wydaje, i tam jest mnóstwo fantastycznych, kapitalnych melodii. Słuchajcie, co się stało od maja, od momentu, kiedy Plastik opublikował utwór You're Gonna Love It, bo czekaliśmy na kolejny utwór, on już jest, ale pracowaliście nad pomysłem, nad trasą, nad płytą. Płyta w dużej części też już jest. Płyta jest prawie skończona. Praktycznie ostatnie szlify i jeszcze tylko okładka została. Mhm. Wszystko już jest, tak. No tak, i gramy. Tak, ale pracowaliśmy cały czas bardzo ciężko. Dość długo nie graliśmy koncertów i już jesteśmy po pierwszych. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi, bo sobie przypomniałem, jak bardzo to lubię. Agnieszka, no to mów, co tam na tej płycie się znajdzie. O, co się znajdzie na płycie. Będzie dużo tanecznych utworów. Będzie dużo takiej pozytywnej energii i jest jeszcze taka część, która właściwie idzie w jakąś inną stronę i to jest też bardzo ciekawe, czyli to wszystko, co powiedziałam, to gdzieś na końcu płyty zaczyna skręcać troszeczkę w coś dziwnego i ciekawego i mam nadzieję, że to wszystko się spodoba, bo tak jak właśnie mówiliśmy, już testujemy to na naszych koncertach i jest naprawdę fajnie. Mamy bardzo dużo pozytywnej energii, którą otrzymujemy właśnie od naszych fanów fantastycznych. Jaka jest sytuacja na scenie, jeżeli chodzi o Plastik? Was dwoje i już? Nie. Nie. Nie. I to jest taka historia... Nie wiem, czy ciekawa, ale dla nas trochę nowość to jest, ponieważ od początku, odkąd istniejemy, to graliśmy w pięcioosobowym składzie, a w tej chwili gramy tylko w trzy osoby. No właśnie. Ale być może to się zmieni na wiosnę, Że może będziemy grali w cztery osoby znowu. Rozrośniemy się. Jestem trochę łatwiej zagrać w mniejszych klubach, a poza tym płyta jest taneczna, jest też elektroniczna, więc pozwala nam na to, żebyśmy mogli ograniczyć ten skład, ale troimy się na scenie. Ja pamiętam, że jak zapowiadałem was w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to rzeczywiście tam było wtedy sporo. I instrumentariów, instrumentarium i muzyków. I tak sobie pomyślałem, no dobrze, przecież właściwie można by było pójść na łatwiznę i to odpalić z jednego palca. A tu się okazało, że Paweł miał kapitalny grecz, dobrze myślę, tak, gitarę. Tak. I jakoś tak też akustycznie to wszystko było fajnie zrobione. Tylko, że na wszystkich płytach w zasadzie, oprócz tego, że mamy dużo gości, to większość tego, co jest zagrane i zaśpiewane, to jesteśmy my. We dwoje, więc właściwie podzieliliśmy się partiami z kolegami, ale tak naprawdę no, polecam czytanie książeczek do płyt, bo to jest ciekawa lektura. Tak, tylko książeczek coraz mniej w tych płytach. Ale można się dowiedzieć, kto napisał. Ulotki są te. Ulotki. Kto napisał utwór na przykład i kto na czym zagrał, to jest bardzo interesujące w naszym przypadku. Tak. I czy to w ogóle zespół Plastik napisał taki utwór, prawda? Napiszcie to w razie czego. Dobrze. Słuchajcie, tytuł płyty jest już? Mieliśmy tytuł płyty. Ewoluuje, naprawdę. Pamiętam taką historię, bodajże 5 lat temu, w tej właśnie audycji, szanowny pan redaktor powiedział, to musicie już robić następną płytę, nie możecie robić takich długich przerw między płytami, należy zacząć w takim razie od tytułu, bo tytuł przy poprzedniej pojawił się na końcu. I tak zrobiliśmy. Najpierw mieliśmy naprawdę świetne chęci. Był tytuł, był fantastyczny tytuł, on już kompletnie jest nieaktualny. Ale jaki to był tytuł? Powiedz. No. Jak już tak, to powiedzcie. Chyba, że się nie nadaje na antenę. A jak wrócimy do niego, to będzie skucha. A jest szansa... Zatoczymy takie koło. Jest szansa, że wrócicie? Tak? Jest. Szansa jest zawsze. Najpierw jego na Love, to później wrócimy do waszej nowej piosenki. Sure, casual, more than a trap. We know. dziś ofensywa muzyką pop stoi i to taką z klasą muzyką pop. Duet Plastik, Agnieszka Burcany i Paweł Radziszewski. No i You're Gonna Love It, utwór, który zapowiada płytę jeszcze nie zatytułowaną. To znaczy zatytułowaną, ale o zmienionym tytule, którego jeszcze nie ma. Tak. I może będzie. I może będzie, a może nie. Aga, to teraz spróbuj przynajmniej na jedno pytanie odpowiadając się nie śmiać, chociaż wydaje mi się, że to jest Mission Impossible, ale okej, zaryzykujmy. O czym śpiewasz na tej nowej płycie? Czy to są rzeczy ważne, czy to są rzeczy, żeby się zgłoskowo zgadzało tylko? I do rymu, żeby było. O, to jest ciekawe pytanie, bo rzeczy są na pewno ważne. Mhm. Ale ja też piszę czasami teksty dla innych artystów i w różnych językach piszę, w sensie w dwóch. Mhm. I jest coś takiego, że parę razy otrzymałam taką uwagę, że to się właśnie dobrze składa, dobrze śpiewa. Aha. Ale oczywiście treść jest dla mnie bardzo ważna. W przypadku mojej płyty to już w ogóle bardzo się tam wywnętrzam. Mhm. I jak na przykład śpiewam o wolności osobistej, to absolutnie dotyczy mnie. Okay. Więc jest dużo osobistych rzeczy, ale są też takie bardzo ciekawe spostrzeżenia. Myślę, że już długo żyję na świecie i czasem mnie coś zaskoczy. Na przykład odnośnie singla tego, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Mm-hmm. Kolega kiedyś powiedział, że czuje się w jakiś sposób spętany tym, że mama go bardzo kocha i on nie chce jej sprawić zawodu i żeby mu się, broń Boże, nic nie stało, czy nie może zrobić niczego takiego niebezpiecznego, bo i myśli, że tego jakoś ogranicza, bo on nie może właśnie zrobić czegoś szalonego, żeby nie narazić się na niebezpieczeństwo, żeby tej mamie. I ja sobie myślę, o matko, ale na co ty narzekasz? To świetnie, że mama cię kocha i w ogóle i tak dalej. Ale nagle to mnie tak zaskoczyło, że ktoś tak myśli. I to było właśnie też w jakimś sensie powodem do napisania paru wersów w piosence, w której mówię o swoim własnym wyzwoleniu. Out of control? Mhm. Okej. Okay. To bardzo dobrze, dlatego że to tylko się wydaje z wierzchu, że to musi się świecić, że to musi być połyskujące i trochę może różowe i takie do zabawy i odblaskujące, albo odblaskowe i trzeba do tego tańczyć, a gdzieś pod spodem, taki jest wasz duet, ja go tak czytam od samego początku, a gdzieś pod spodem jest coś, co nie do końca jest gładziutkie, jest trochę chropowate. I bardzo się z tego cieszę, naprawdę, bo to jest, mówiliśmy, czy wy mówiliście o tym przed anteną, w ostatnich waszych słowach przed anteną teraz, jakbyśmy poza anteną, że to jest uszlachetnianie muzyki pop. O, ktoś nam zadał takie pytanie, czy tym się zajmujemy. Aha. No i ja niestety odpowiedziałam, że zupełnie o tym nie myślę. Po prostu bardzo się staram. Mhm. I właściwie dlaczego, to jest bardziej złożone pytanie, dlaczego tworzę? Bo bardzo potrzebuję. To jest głęboka potrzeba, żeby z siebie wyrzucić tą wenę, która mnie męczy i podejrzewam, że wielu innych osób to dotyczy. I w ogóle nie myślę, zwłaszcza w sytuacji, kiedy to dotyczy zespołu Plastik, nie myślę o tym, co się tam z tym dalej stanie. I pierwsza myśl jest, że to mi się podoba i ja potrzebuję to z siebie wyrzucić. Paweł, jakby ktoś nas tak zobaczył, jak słuchamy jej nasze miny, to pewnie by pomyślał, ale głupki z was od tego czytania. Tu się dzieje życie. Tu są ważne sprawy. No dobrze, to jeszcze powiedzcie, w jakim języku będzie płyta, bo ja wiem, że wy próbowaliście tam różnych rzeczy po polsku, bo ja cię kocham, coś takiego było, prawda? Dokładnie. O tym też kiedyś zadali nam takie pytanie, co z tym językiem polskim. Na poprzedniej płycie trzy single były w języku polskim. Ale to możesz powiedzieć, kto się ciebie spytał. Anglojęzyczne. Raż Kamiński mnie zapytał. Mhm. I ja go wtedy zapytałam, no super. I właśnie, bo on się pytał, dlaczego na tej płycie, bo już zdradzam tajemnicę, na razie nie ma utworu w języku polskim. I to jest taka odpowiedź nic na siłę. Mhm. Przekonaliśmy się też, że z tych wszystkich utworów, z tych trzech singli, właściwie wszyscy pamiętają tylko ten czwarty. Znaczy, czyli spytałaś się Ralfa, żeby wymienił nasz singiel po polsku, a na poprzedniej płycie były trzy i Ralf nie znał, tylko znał hit I Want You po prostu. To fedrujcie, słuchajcie, dlatego że to jest wciąż dosyć trudny teren w tym kraju. To znaczy, oczywiście powtarzamy to jak mantrę od lat ilu? 20? Że jedynym tak naprawdę polskim przebojem po angielsku, ale takim hitem, przebojem, to był Son of the Blue Sky. A później tak trochę niekoniecznie, chociaż niektóre utwory były bardziej kojarzone, inne mniej. No ale do odważnych świat należy. Dlaczego ma się tak nie stać w waszym przypadku? Życzę wam tego z całego serca. Zresztą, obojętnie w jakim to będzie języku, żeby było dobrze. Ja tylko chciałam powiedzieć, że ja uwielbiam język polski. Jak jakiś utwór ma być w języku polskim, to będzie. Po prostu. Wow. Nie wynika z żadnej fobii, absolutnie. Dobrze. Ale wiecie co? To jest fajne, bo powiedzieliście o tym, Agnieszka mówiła, że na razie utworów w języku polskim na płycie nie ma. Nie ma. Płyta miała inny tytuł. Teraz już go nie ma. Może będzie inny. Więc to ja od siebie dodam. Może będą tam utwory w języku polskim. Aga z płyty na płytę staje się taka coraz bardziej stanowcza, coraz tutaj mniej mnie dopuszcza. No dobrze, a muzycznie, tak króciutko, Paweł, muzycznie co się dzieje? Czy jest coś, czy będzie coś, co odróżnia ten plastik od tamtego plastiku? Myślę, że ta płyta na pewno będzie zupełnie inna niż dwie poprzednie płyty. Będzie dużo miała wspólnego z naszą pierwszą płytą. A coś takiego, co będzie odróżniało od wszystkiego, co do tej pory zrobiliśmy, to chyba będą goście, których zaprosiliśmy, ale jeszcze nie wszyscy zagrali te swoje partie, dlatego tam ta płyta nie jest do końca jeszcze skończona. Skoro mówiłaś o Ralfie, będzie Ralf śpiewał? O! Nie wiemy. To jest ciekawe, bo rozmawiamy o tym, że płyta została skończona już i wszystko, a teraz takie pojawiają się znowu nowe jakieś sytuacje. Powiedzieliśmy, że prawie skończona. Powinnaś powiedzieć, Ralfa Kamińskiego na razie na tej płycie nie Dokładnie ma. Dokładnie taka jest odpowiedź. Ale są już inni goście, ale nie możemy powiedzieć jeszcze jacy. Jest coś chropowatego. Naprawdę? Tak, jest saksofon barytonowy, bardzo chropowaty. I bas Rickenbacker, po prostu bandyta, jeżeli chodzi o dźwięk. No to już mam pewne... Tak. Ja zagrałem na basie. No to gość rzeczywiście. A na saksofonie Artur Włodkowski. Pięknie. Słuchajcie, kochani, no świetnie się z wami gawędzi i to jest, mam nadzieję, obopólna przyjemność dla tych, którzy po drugiej stronie radioodbiorników, ale jak będziemy mieli więcej materiału, to oczywiście zapraszamy w gości zawsze. A my zapraszamy na koncerty. No właśnie. Małpa Plastic Space na Facebooku, wszystkie koncerty. Najbliższe we Wrocławiu 30 października, a w Warszawie gramy 28 listopada w Chmurach. Zapraszamy serdecznie. Bo to jest trasa Out of Control. Tak. Jest tak zatytułowana. Tak. Jazda bez trzymanki, pełne szaleństwo. Duet Plastic. Bardzo gorąco Państwu polecam. Out of Control, ich nowy utwór. Dzięki, Agnieszka Burcan. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. To tak na zmianę, czekaj. Agnieszka Burcan. Dziękuję. Paweł Radziszewski. Dzięki. Cześć. Plastic Out of Control. Zapraszamy na koncerty i zapraszamy do Trójki. W związku z ich nową muzyką przyniosą tutaj, to będzie to pierwsze miejsce, do którego trafi ten materiał. Jestem o tym przekonany. Bardzo, bardzo wam dziękujemy. No to teraz uwaga. To już są artyści, którzy coś mają za sobą. Mają kilka płyt na swoim koncie. Mają nową płytę w perspektywie. A tymczasem, jakby nie było, Ofensywa często była takim miejscem, kiedy niektórych artystów prezentowaliśmy, graliśmy po raz pierwszy. Tak, pierwszy. A nie wszystko musi być jak pod linijkę. Nie wszystko musi się i kompozycyjnie, i producencko zgadzać. Ważne, żeby było w tym coś, co powoduje, że całość staje się interesująca. No i jest w Warszawie taki zespół. Nastolatkowie tworzą ten zespół. On się nazywa Noir. To proszę posłuchać tego utworu. Love. Jesteśmy w trakcie pracy nad naszą debiutancką płytą, która ma szansę ukazać się na początku 2020 roku. Album ten nie powstanie jako kolejne dzieło starych wyjadaczy, ani jako zlepek piosenek rockowych młodziaków, którzy winią świat za to, że nie urodzili się w latach 80. czy 90. Jako że staramy się być ambitnymi przeciwnikami sztucznych barier, format ten może pozycjonować noir jako powiew świeżości atakujący rynek rockowej muzyki rozrywkowej. Piosenka, którą usłyszeliście, jest skromnym zalążkiem naszej twórczości. Roch Jasnos, Władek Łada, Jakub Frackstein i Jakub Goleniewski. Noir. Piszą się tak, jak się słyszy tę nazwę, ten wyraz. N-U-A-R. Noir. O. No Love for Myself. To był tytuł tego utworu, który przed chwilą usłyszeliśmy. Ich debiut w trójce na falach eteru. Absolutny. No i panowie, młodzi panowie, lećcie z wiatrem, z prądem, ostro do przodu. Dwa razy The Pau teraz. Martwi wcale nie są zmartwieni. Martwi jedynie mnie to, że gdyby martwi z martwych powstali, uznaliby, że to błąd. Nie wierzę w nic. Wszystko to pic. Są szczęśliwi, żywi jedynie ich to, że kiedy żywi będą nieżywi, odmieni się ich los. Nie wierzę w nic. Wszystko to we'll